खाने के थाल धोने का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। चिकनाई से गटर की नाली भर जाने का खतरा रहता है। चिकनाई से खतरनाक है, जो गटर के पाइप भर देती है। मैं बिल्कुल ये सब तजुर्बों से सीखी हुई बातें अर्ज कर रहा हूं। मैं यहां भी अंदाजा लगा कि जो चिकनाई गटर की नालियां भर देती है, जिसमें पानी का हर वक्त प्रेशर रहता है, आना जाना रहता है, तो आंतों की नालियां कितनी पतली पतली होगी, उनको भर नहीं देंगे तो क्या करेंगे। लिहाजा पहले भूसे वगैरह से चिकनाई जो भी है वो साफ कर दें, फिर किसी बर्तन में गर्म पानी हो उसमें कपड़ा भिगोकर उस प्लेट को पोंछ लें, या उस प्लेट को गर्म पानी से गोते दे लें और फिर कपड़े से पोंछ लें गर्म पानी से, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। आजकल तो तरह तरह के बर्तन धोने के पाउडर भी निकले, वो भी काम आ जाते हैं। मगर ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर भूसे से साफ करके सिर्फ गर्म पानी से भी अगर धोएंगे ना, काम चल जाता है, किसी आर्टिफिशियल पाउडर की जरूरत नहीं है। एक एक चम्मच प्लेट या थाल को नल के नीचे रखकर धोने से पानी बेतहाशा खर्च होता है। आह, कयामत के रोज एक एक कतरे का हिसाब देने की किसमें हिम्मत है। कपड़े धोते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए। इस्तिंजा खाने, वुजू खाने और नहाने वगैरह में भी ध्यान रखिए कि एक कतरा भी गैर जरूरी इस्तेमाल ना हो। अब गर्म पानी के गीजर लगे हुए होते हैं और गर्म पानी लाने के लिए दर करके नल खोल देते हैं, बहुत सारा ठंडा पानी बहने के बाद गर्म पानी शुरू होता है और फिर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बस क्या हो, काश हमारा जहन बन जाए कि हमेशा बर्तन या ड्रम वगैरह रखें, इस तरह का ठंडा पानी उसमें डालते रहें, काम आ सकता। ठंडा पानी ड्रम में जमा कर लें, बाल्टी में भर लें, तो इंशाअल्लाह दूसरे कामों में आ जाएगा। मदनी जहन हो तब सारा काम हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب